زما روحي زما ځاني لا هر ځان را تګرامي شهادت پټ عزت تامي مين سپين ارماني شهادت پټ عزت تامي مين سپين ارماني زما روحي زما ځاني لا هر ځان را تګرامي شهادت پټ عزت تامي مين سپين ارماني شهادت پټ عزت تامي مين سپين ارماني سرګګاریم زړه پرهاریم د هڅرو مسافاریم دختو شاړو کې دی ګورم ران اورات می صبر توانی سرګګاریم زړه پرهاریم د هڅرو مسافاریم دختو شاړو کې دی ګورم ران اورات می صبر توانی زما روحي زما ځاني لا هر ځان را تګرامي شهادت پټ عزت زما مين سپين ارماني شهادت پټ عزت زما مين سپين ارماني لاندا لاران د جناتا در سارا می ډیر الفاتا کشم ستړې گریوان تیری خیر د ژوند خو امتحاني لاندا لاران د جناتا در سارا می ډیر الفاتا کشم ستړې گریوان تیری خیر د ژوند خو امتحاني زما روحي زما ځاني لا هر ځان را تګرامي شهادت پټ عزت زما مين سپين ارماني شهادت پټ عزت زما مين سپين ارماني ها وټ چیز پړې ګونشي تمرا کولی بیا سمبانشي تاپسي شي پانی پانی تدمینی او بوستانی ها وټ چیز پړې ګونشي تمرا کولی بیا سمبانشي تاپسي شي پانی پانی تدمینی ابوستانی زما روحي زما ځاني لا هر ځان را تګرامي شهادت پټ عزت زما مين سپين ارماني شهادت پټ عزت زما مين سپين ارماني مسک شون دی دستا خوان کړي در نظر چی مومن جوان کړي دس پر لی ها غپ زائی کامیابی دا بل جیحانی مسک شون دی دستا خوان کړي در نظر چی مومن جوان کړي دس پر لی ها غپ زائی کامیابی دا بل جیحانی زما روحی زما ځاني لا هر ځان را تګرامي شهادت پټ عزت زما مين سپين ارماني شهادت پټ عزتا زما مینا سپین ارمانی مسکی شون دی دستا خوان کلی در نظار چی مومن جوان کلی دس پر لی ها غپ زائی کامیابی دا بل جیحانی مسکی شون دی دستا خوان کلی در نظار چی مومن جوان کلی دس پر لی ها خوب زائی کامیابی دا بل جیحانی یما روحی زما جانی لہر چانا را تگرانی شہداتا پت عزاتا زما مینا سپین ارمانی شہداتا پت عزاتا زما مینا سپین ارمانی ور قریب شاد پر یادیتا ستا دا عشق وار لیوانیتا درتا تا گیلا وقتو نو چیستر تا جراز پا میزانی ور قریب شاد پر یادیتا ستا دا عشق وار لیوانیتا درتا تا گیل وقتونو چیز ترتا جو راز پا میزانی زما روحی زما جانی لہر چانا را تگرانی شہداتا پت عزاتا زما مینا سپین ارمانی شہداتا پت عزاتا زما مینا سپین ارمانی زما روحی زما جانی لہر چانا را تگرانی شہداتا پت عزاتا زما مینا سپین ارمانی شہداتا پت عزاتا زما مینا سپین ارمانی.